Vandeham Shri Guru Shri Atapkari Kalaram Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sab boliye. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aaj ka vishay hai Balab Vidyanaga ki vidyarthiyon ke liye vidya. To hum Balab Vidyanaga mein hai. Kuch samay ke pahle yaha par sabhi ilaka sab kheti thi. अभी एक छोटा सा शहर है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्या आदान और प्रदान, और इस नागा शहर का नाम है बालब विद्या नागा. बालब नाम है सरदार बालब भाई पटेल के अनुसार, जिनका जन्म बाजू में करमसद में था. जन्म या निवास ऐसे. परंतु ये वालब नाम एक्चुअली कृष्ण का नाम है. भगवान कृष्ण के अनेक असंख्य नामों में वालब एक नाम है जिसका अर्थ है प्रेमी, स्वामी इत्यादि. तो इस जगह का नाम है विद्यानागा. इसका उद्देश्य है विद्या आदान और प्रदान. और इस्कॉन मंदिर का उद्देश्य है कृष्ण की पूजा करना, वालब की पूजा करना, ओरिजिनल वालब श्री कृष्ण राधा गिरिधाय. तो सभी मंदिर में ठाकुर जी की पूजा होती है. इस्कॉन के सभी मंदिर का उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं, एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है विद्या आदान और प्रदान. भगवान श्री कृष्ण परम शिक्षक है, भगवद गीता के प्रवक्ता. तो वो विद्या जो हम यहां से और सभी इस्कॉन से प्रदान करना चाहते हैं, वो विद्या उस प्रकार का विद्या जो विद्यानाग में सिखाना है, उससे बहुत बड़ा अंतर है. वेद इस शब्द का मतलब है विद्या, और भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैदैश्च सावैराहमेव वेद्यः. सभी वेद शास्त्र में विद्या जो है वो विद्या का चरम लक्ष्य मैं हूं, कृष्ण. क्योंकि कृष्णा भगवान है, इनसे सब कुछ आते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी वस्तुओं के मूल स्रोत हूं और मुझसे सब कुछ आते हैं। तो सब कुछ श्री कृष्ण से आते हैं, सब कुछ भगवान कृष्ण पालन करते हैं, और सब कुछ सभी वस्तुएं की अस्तित्व श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर करते हैं। तो कृष्ण परम पुरुष है, फिर भी वे सर्वव्यापी है, किसी वस्तु किसी विषय नहीं है। जो श्री कृष्णा का ज्ञान के बाहर है, जो श्री कृष्ण से अलग है, तो इसलिए पूर्ण ज्ञान है श्री कृष्ण को समझना, और वो ही ज्ञान प्रदान करना इस मंदिर का उद्देश्य है। वेद शास्त्र में बताया गया है कि दो प्रकार ही विद्या है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या का मतलब उच्च विद्या, परम विद्या, वो विद्या है आध्यात्मिक ज्ञान। और अपराविद्या है जैसे विद्यानगर में ज्यादातर कॉलेज तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्नोलॉजी, तो वो एक प्रकार की अपरा या भौतिक विद्या है। और मेडिसिन साइंस, आजकल लोग तो साइंस को बहुत महत्व देते हैं, परंतु उस साइंस जो उस साइंस शब्द जो हम बोलते हैं, तो उसका अर्थ है भौतिक, भौतिक चीजों का विश्लेषण करना, तो वो परम विद्या नहीं है। परम विद्या का आरंभ होते हैं एक जिज्ञासु ने आध्यात्मिक विद्या का प्राप्त करने का आरंभ होते हैं एक जिज्ञासु व्यक्ति का मन में, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं आनंद चाहता हूं परंतु इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते क्यों, मेरी इच्छा है सदैव प्रसन्न रहना, परंतु भौतिक प्रकृति का प्रभाव से कि नियमों से हम अलग अलग कठिन स्थितियों में पड़ते हैं, और इसलिए हमें बहुत दुख मिलता है। तो ऐसे पूछना ऐसे सोचना वो है आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश। तो वैदिक शास्त्र में ये सब साइंस मेडिसिन मैथमेटिक्स इत्यादि वो सब ही है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि पाश्चात्य देशों में वो सब साइंस मैथमेटिक्स वो वहां से सब कुछ आते हैं, लेकिन पुराण वैदिक शास्त्रों में बहुत साइंटिफिक ज्ञान है जिसका बहुत अभी लुप्त हो गया है, लुप्त हो गया कैसे, कलयुग का प्रभाव से, फिर मुसलमानों का आक्रमण से बहुत पुथी पुस्तक तो नष्ट हो गया, और ये सब ज्ञान वो बहुत तो मौखिक परंपरा में से आया था, और जो जो ब्राह्मण जो थे, जो अलग अलग प्रकार की विद्या में विद्वान थे, तो उनका हत्या के पश्चात वो सब परंपरा तो नष्ट हो गया। और आज तक बहुत ज्ञान है भारत में जो भारत के बाहर नहीं है, जो लुप्त हो रहा है। जैसे एक भक्त मुझको बताया, उडुपी दक्षिण भारत में उन्होंने एक सामवेदी पंडित से मिला जो बहुत वृद्ध है, और इनके पास एक विद्या है, कोई दूसरे के पास नहीं है। इस ज्ञान का आदान प्रदान वंश परंपरा में से बहुत पीढ़ी से आया है, लेकिन इनके चार पुत्रों में एक नहीं जो प्रस्तुत है वो ज्ञान सीखने के लिए, क्योंकि उससे कुछ पैसा कमा, वो ज्ञान सीखने से कुछ पैसा कमाने का अवसर नहीं है, और सब कंप्यूटर इंजीनियर बन गए हैं। और ये ज्ञान, वो पंडित का मरण के साथ वो ज्ञान तो लुप्त हो जाएगा, पूरा लुप्त नहीं है, क्योंकि जो विद्या है, जो वेद है, तो सदैव रहते हैं, परंतु कभी कभी मानव समाज में प्रकट होते हैं और कभी कभी अप्रकट। और जब जब कुछ लोग योग्य है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब तब वो ज्ञान व्यक्त होते हैं मानव समाज में भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा से। इसलिए बहुत वैदिक ज्ञान है जो ऋषियों, कुछ ऋषि हमको प्रदान किया है। वो ज्ञान वो है, जैसे कुछ उपनिषद, वो ज्ञान है विश्व में, लेकिन मानव समाज में प्रकट नहीं है, और कुछ ऋषि ध्यान से वो सब वैदिक मंत्रों प्राप्त करते हैं और योग्य शिष्यों को सिखाते हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण इस विषय के बारे में बोले, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजा शयो विदुहु सकालेन महता योगो नष्ट परंतु इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वन् मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि इस ज्ञान जो मैं तुमको कहूंगा, मैं बहुत बहुत बहुत पहले सूर्यदेव विवस्वान को बोला, और विवस्वान मनु को इस ज्ञान प्रदान किया है, मनु इक्ष्वाकु को इस ज्ञान प्रदान किया है, और इस प्रकार राजकुल में एक परंपरा थी, लेकिन काल का प्रभाव से वो परंपरा तो लुप्त हो गया है, वो ज्ञान तो नहीं है। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सैवायंग मया थे ज योगो नष्ट परंत भक्तोसी में सखा चैती रहस्यम यथादूतम। वो परम ज्ञान, गीता ज्ञान का रहस्य में कृष्ण तुमको, अर्जुन को आज प्रदान करता हूं, क्योंकि तुम योग्य हो। योग्यता है कि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। तो इस विद्या, परम विद्या, आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यता होना चाहिए। जैसे किसी कॉलेज में एडमिट होने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एग्जाम पास करना चाहिए, और काफी पैसा भी देना है। तो यही योग्यता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो विद्यार्थी तो नम्र होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, उसका चरित्र शुद्ध होना चाहिए। इसलिए इस परमार्थिक ज्ञान सबको देना नहीं है। इस परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो खाली भौतिक बुद्धि से प्राप्त नहीं होते। ऐसे है बहुत लोग जिनका अक्षर ज्ञान नहीं था, मतलब ख ख ए बी सी लिखना और पढ़ना का ज्ञान नहीं था, उसको अक्षर ज्ञान बोलते हैं। तो खुद का हस्ताक्षर लिखने का ज्ञान नहीं था, ऐसे संप्रिल बोले। परंतु उनका पूर्ण अक्षर ज्ञान है, क्योंकि अक्षर शब्द दूसरा अर्थ है आ, वो आ से क्ष अर्थात सब कुछ। अक्षर है भगवान का एक नाम। तो ए बी सी वो लिखने का ज्ञान नहीं है, लेकिन पूरा ज्ञान है। कैसे? श्री कृष्ण की कृपा से। वो कैसे है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सः सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो पूर्णतः मुझको स्वीकार करते है पुरुषोत्तम के रूप में, कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं भगवान हूं, वो व्यक्ति सर्वविद है, सब कुछ जानते है। और इसलिए पूरा भाव से मेरा भजन करते है। तो इसका मतलब क्या है? यदि कोई कृष्ण भक्ति करते है तो कृष्ण भक्ति करने से तो इंजीनियर हो सकते या डॉक्टर हो सकते। यदि एक व्यक्ति का ब्रेन सर्जरी करना पड़ता है और वो डॉक्टर तो 20 लाख रुपये चाहते है उसके, और मैं आऊंगा, मैं कहता हूं तो मैं करूंगा ब्रेन सर्जरी, तो तुम्हारा अर्हता क्या है? तो मैं हरि कृष्ण बोलता हूँ, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझको भक्ति करते हैं तो वो सब कुछ जानते हैं, तो मैं सब कुछ जानता हूँ। तो अच्छा हो 20 लाख रुपया खर्चा करना। जो प्रवीण सर्जन है तो वो व्यक्ति का ब्रेन सर्जरी करना चाहिए। कृष्ण भक्तों सब कुछ जानते हैं तो कैसे है? उसका मतलब नहीं है कि मैं जानता हूं तो आपका जेब में कितना पैसा है। सब कुछ जानते हैं मतलब जो महत्वपूर्ण है, पराविद्या, जो जीवन का सारांश है, वे जानते हैं। यदि एक व्यक्ति बहुत कुछ जानते है इस भौतिक जगत के बारे में तो शायद करोड़पति बनेगा। वो शो अभी तक चलते, कौन बनेगा करोड़पति अभी तक चलते। लेकिन उसका शुरुआत का समय एक करोड़ और आज का एक करोड़ वो वैल्यू तो अलग हो गया नहीं। वो उस समय एक करोड़ आज एक करोड़, एक करोड़ अभी दो करोड़ होना चाहिए, क्योंकि सब चीज का दाम इतना बढ़ गया है। तो कौन बनेगा डबल करोड़पति? ऐसा होना चाहिए। तो यदि आप बहुत कुछ इस भौतिक जगत में जानते हो, कपिल देव का बॉलर और बैटर, बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, ऐसे इज देयर एनी सच थिंग? यदि आप जानते है तो कपिल देव, क्रिकेटर कपिल देव, तो सुबह का समय कौन सा नाश्ता सबसे अच्छा लगता है, तो आप शायद क्रोपाती बनेगा ऐसे फालतू ज्ञान बोलने से। लेकिन एक्चुअली उसका वास्तविक कुछ भी दाम नहीं है। और यदि आप इंजीनियर हो तो शायद आप ब्रिज बना सकेंगे। आजकल ज्यादातर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मोस्टली सॉफ्टवेयर। और ब्रिज बनाने वाले भी सब कुछ कंप्यूटर में ही करते, शायद तो कभी भी ब्रिज एक्चुअल ब्रिज नहीं देखते, तो खाली वर्चुअल करते हैं, पूरा सब कुछ वर्चुअल होते है। आजकल सब कुछ सभी विद्या कंप्यूटर की विद्या है, नहीं एस्ट्रोनॉमी भी। और सब एस्ट्रोनॉमर जो टेलीस्कोप में देखते, टेलीस्कोप में से कुछ नहीं देखते, सिनेमा स्क्रीन देखते, कंप्यूटर स्क्रीन देखते, सब कुछ कंप्यूटर ज्ञान हो गया। लेकिन परम सत्य क्या है, यही प्रश्न पूछना चाहिए, यही विद्या है। परम सत्य क्या है, मैं एक्सपर्ट इंजीनियर बन गया हूं, मैं एक्सपर्ट कंप्यूटर वाला बन गया हूं, लेकिन फिर भी मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना पड़ेगा। क्यों क्यों, किसी कॉलेज में आप इसी विद्या मिलते नहीं, तो पढ़ाई करो, डिग्री मिलो, जॉब करो, पैसा कमाओ, बस यही उद्देश्य है आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसके बाद यदि आप पूछेंगे तो मुझे क्या करना, तो स्टडी करो, उसके बाद क्या करना, वर्क करो, उसके बाद क्या करो, निवृत्त हो जाओ, उसके बाद क्या, मृत्यु, उसके बाद क्या, प्रश्न पूछते हो। काम करो, काम करो और मत सोचो। क्या है आधुनिक जीवन शैली, तो बच्चे तो कितने 2.5 साल उम्र से ही तो स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, इतने सारे बुक्स लेके स्कूल जाते हैं। अभी इतना सा नहीं, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर में है, कंप्यूटर से शिक्षण होता है। तो स्कूल जाने के पहले ट्यूटरिंग होते है, वापस आने के बाद ट्यूटरिंग, तो बहुत बहुत पढ़ना है, फिर उसके बाद गुड जॉब मिलते है। गुड जॉब का मतलब तो कम से कम 14 घंटा दिन में काम करना है, और काफी पैसा मिलते है, लेकिन समय नहीं है उसको इस्तेमाल करना, तो इंश्योरेंस लेना है, तो हार्ट अटैक होगा इतना सा काम करने से। तो जीवन का क्या उद्देश्य है, हम आते हैं और काम करते हैं, फिर मार जाते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि हम विचार करेंगे तो अनंत काल में इस जीवन ऐसे इतना क्षणिक है, तो वो एक विचार है। एक और विचार है कि हम पूर्ण आनंद चाहते लेकिन नहीं मिलते। सामान्य लोग जो करते बोलते सोचते कैसे करते बोलते सोचते, तो इनके समाज में जो भी संघ में हो तो वैसे ही सब कुछ करते बोलते सोचते, खुद के लिए कुछ भी सोचना नहीं करते। तो यदि कोई मुसलमान का परिवार में जन्म लेते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं, तो नहीं सोचते कि शायद दूसरा प्रकार का विचारधारा भी है, नहीं, हम मुसलमान है मुसलमान ही है। और यदि कोई हिंदू घर में जन्म लेते तो सोचते मैं हिंदू हूं, तो कैसे हिंदू हिंदू होते? तो क्योंकि पिता माता हिंदू है तो मैं हिंदू हूं। इस प्रकार क्रिश्चियन होते हैं। लेकिन सच क्या है, परम सत्य क्या है, कोई नहीं सोचते। क्योंकि एक व्यक्ति मुसलमान का परिवार में जन्म लेते सोचते तो इस्लाम यही धर्म है, और जो हिंदू है तो इतने सब सोच नहीं करते है। तो हम हिंदू है, शायद गर्व से कहो हम हिंदू है बोलते कभी कभी, लेकिन क्या है हिंदू होना, इस क्या अर्थ है हिंदू होना, तो कोई नहीं सोचते। तो परम सत्य क्या है, वेदांत सूत्र शायद आप सुने हैं, वेदांत सूत्र शास्त्र का नाम। वेदांत सूत्र का पहला उपदेश है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। तो इस वचन सुने से शायद बहुत लोग खास जो साइंटिफिक टाइप है पूछेंगे थे कि क्या है इस बहुत जन्म के बाद क्या प्रमाण है कि पुनर्जन्म होते हैं। तो प्रमाण बहुत ही है, आधुनिक साइंटिफिक प्रमाण भी है। आप प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन का नाम गूगल सर्च कर सकते हैं। तो कैसे पूरे जीवन में हजार हजारों लोग जिनका पुनर्जन्म का संस्मरण था, स्मृति थी, वो साइंटिफिकली रिसर्च किए हैं। लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट उनका रिसर्च तो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि साइंस में वो अंधविश्वासी होना चाहिए कि भौतिक प्रकृति कहीं पर ही कुछ नहीं है। पक्का साइंटिस्ट होने के लिए तो बिल्कुल नास्तिक होना चाहिए। एक्चुअली वास्तविक साइंटिस्ट है भक्त, वे जानते हैं कि इस विशाल जगत के स्वामी है जगन्नाथ। कल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल जाएगी आनंद से ना बैठक मंदिर। तो ये वास्तविक साइंस है, और ये नास्तिक तथाकथित साइंस वो तो साइंस नहीं है। Where's my command? Steel Dhaba? Where is that? Okay. Abhi hum thoda science class karenge. Okay. Exhibit number one. Ek Steel Dhaba hai. Ye samanya cheez hai. Isme kuch yaadu nahi hai. Isse main saap nahi nikalunga. Yaadu to nahi hai. सब देखिए, तो कैसे मिला ये स्टील डब्बा? क्या हुआ, एक बार मैं एक जगह में था और एक घर में था, और घर के बाहर एक मैदान था, और अचानक बड़ा तूफान आया था, और मैं देखा था कि वो मैदान में वो बहुत कचरा फेंका हुआ था, कुछ तार ऐसे चीज, तो तूफान में सब कुछ एक साथ आया था और ऐसे आया। by chance. Sambhav hai. Sambhav hai. Shayad sambhav hai. Yadi craw craw craw craw craw craw craw craw craw craw craw craw craw craw craw ke tufanta shayad ek ba, I say by chance ho sakte. Aap sab convinced hai. Nahi. Wo to ye adhunik नास्तिक या तथाकथित साइंस है कि पूरा जगत बहुत बहुत बहुत बहुत जटिल है, तो कैसे आया है, कुछ कारण नहीं है तो ऐसे आ गया है. तो पहले कुछ नहीं था और एकदम शून्य से और मैं और क्या एक महान विश्व था, और उस विश्व में उसके बाद जो सब नक्षत्र तारा इत्यादि आया है और बीच में हम आया है. एक बड़ा सूप था, उस सूप में कुछ मछली आया था और वो मछली तो भूमि पर आया था और वो मछली से कुछ बंदर आया था और बंदर से चार्ल्स डार्विन आया है. तो ये साइंस है. हंसो मत, मैं साइंस बोलता हूं. तो संभव है क्या? तो ऐसे बाला विद्यानागम है वो सब शिक्षा जो आप मिलते है इस मिथोलॉजी, इस मिथ्या के ऊपर निर्भर करते हैं. उस तो ऐसे सरल चीज कैसे होते हैं? तो इतना सरल चीज बनाने के लिए कितना लोग की बुद्धि लगाना हो? तो पहले कैसे स्टील बनाना है? एक्चुअली प्राचीन भारत में तो शुद्ध स्टील बनाना वो भी ज्ञान था. अभी तक दिल्ली में वो स्तंभ है ना, तो शुद्ध लोहा से बनाया है और बहुत शताब्दी से वहां है. तो स्टील कैसे बनाना है, कैसे लोहा भूमि से निकालना है, कैसे वो लोहा को लोकेट करना है, वो कहा है. तो निकालने के बाद तो वो लोहा तो क्या आयरन ऑक्साइड किस प्रकार, कोई जियोलॉजिस्ट है हमारे बीच, कौन से कंपाउंड में नेचर में मिलते आयरन? नो Fe2O3, diferous trioxide, something like that. उसका साधारण नाम क्या है? Ferrous oxide. There's ferrous oxide, ferric oxide, अलग अलग होते. तो कैसे उसको लोकेट करना, निकालना और उससे शुद्ध लोहा निकालना और उसको ट्रीट करना एंड मेकिंग द स्टील, ये ज्यादा पतला नहीं है और ज्यादा भारी भी नहीं है, काफी मजबूत है और इस कवर एग्जैक्टली फिट ऐसे होते हैं. फिर इसको फैक्ट्री में ही बनाना है, तो कैसे फैक्ट्री का मशीन वो सब इन्वेंट करना, डेवलप करना, फिर वो क्या इकोनॉमिक होगा, उससे वो व्यापारी का लाभ होगा कि नहीं, तो और वो सरकार तो उसका बेचने से टैक्स लेते हैं. तो एक सामान्य चीज इसके पीछे कितनी बुद्धि है, और हमारे शरीर में बहुत सेल है ना, कितना सेल है? Average. Craw, craw, craw, craw, craw. कितना है, कोई जानते है? कितने साल है, हमेशा चेंज होते हैं। हर एक बार हम श्वास लेते हैं तो सेल का संख्या बदलते हैं, हर एक सेकंड में बदलते हैं, लेकिन मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स, और हर एक सेल तो इससे और बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो कैसे कैसे पूरा जगत तो ऐसे शून्य से विश्व से तो ऐसे आया है। साइंस का मतलब क्या है, प्रकृति के नियमों को विचार कर। तो ये सब नियम कहाँ से आए हैं, तो जरूर ही भगवान है, यही परम विज्ञान है। तो यदि आप विज्ञानी होना चाहते हैं तो इस भगवत तत्व विज्ञान इसको स्टडी कीजिए। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जयते। भगवत तत्व इस शब्द का मतलब वो विषय जिसमें कौन भगवान है, हम कौन है, भगवान कैसे जगत की सृष्टि करते हैं, किस लिए वे करते हैं, हम कैसे माया से मोहित है, हमारा क्या कर्तव्य है भगवान की सेवा में, तो ये सब भगवान भगवत तत्व विज्ञान बोलते हैं। और वो विज्ञान से उसका सीखने से हम क्या फायदा मिलता है, मुक्त संगस्य जायते, हम भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो यही जीवन का उद्देश्य है। यदि आप इंजीनियर बन जाएंगे तो ठीक है, तो सब लोग का कुछ ना कुछ करना है इस संसार में। शरीर यात्रा पीछे थे न प्रसिद्ध अकारमण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में रहने के लिए सबका कुछ काम करना पड़ेगा, परंतु यदि हम सोचते हैं कि खाली इंजीनियर होने से या कुछ काम करने से पैसा कमाने से मेरा जीवन पूर्ण है, तो ऐसे सोचना ठीक नहीं है। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, यही संसार का नियम है। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम मृत्यु मिलते हैं। तो इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें वो विद्या, परम विद्या, भगवत तत्व विज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। तो इस मंदिर का उद्देश्य है परम विद्या, वल्लभ विद्या प्रदान करना। वल्लभ विद्या का मतलब कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में, और कृष्ण जो स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, वो विद्या प्राप्त करने से आपका दुर्लभ मानव जन्म पूर्ण होगा, आनंदमय होना, शुद्ध होगा, और भक्ति करने से आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो विद्या इनके बारे में, उसका फल है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोजन। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो जानते हैं कि मेरा कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्या है, अर्थात श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वे सर्वाराध्य परम पुरुष भगवान ही है, जो इस विषय को पूर्णतया जानते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होते, वो भगवान के पास जाते हैं और इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। तो यही विद्या है, ये परम विद्या है। विद्या में कितने भी भाग है, जगत में जितने भी विषय है तो इतने सभी भाग है विद्या का। परम विद्या है श्री कृष्ण की श्रेष्ठता माना, यही समझना कि सब कुछ जो जगत में है वो श्री कृष्ण की सृष्टि है, सब कुछ श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर करते हैं। भगवान कृष्ण पालक है, संचालक है और हमारे परम प्रभु है, परम मित्र है। तो ये विद्या आप प्रदान करने के लिए इस मंदिर का संस्थापन था और आप सब आमंत्रित है। आपका इंजीनियरिंग टेक्निकल विद्या प्राप्त करने के साथ इस सबसे महत्वपूर्ण विद्या प्राप्त करना। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछे हैं। किसी का प्रश्न नहीं है, सब पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है सबका, किसी का संदेह नहीं है। ये शायद मेरी एक भी बात नहीं समझो, वो भी संभावना है, या भूखी है, प्रसाद के लिए तैयार है।